Julai 25 mwaka wa 2022. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa muhtasari wake. Baadhi ya waendeshaji biashara wa maeneo ya soko kuu ya zamani jijini Bujumbura wanaitaka serikali kuwajengea soko eneo hilo kwa madai kuwa muda umekuwa mrefu. Kiongozi wa shirika la wakimbizi wa ndani wa kambini Bugenda na Ajerbu kwa ufupi anaitaka serikali kubadili kambi hiyo kuwa kijiji cha 23 cha tarafa Bugenda, na ombi ambao linapingwa na katibu wa kudumu wa katibu tarafa Bugenda na kwa madai ya hali hiyo kuweza kugawa wakazi wa eneo hilo kwenye makundi. Kuna pia habari inayozungumza nchi za Afrika Mashariki zilizokubali kuwatuma majeshi wao kusaidia katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo ambazo zinatakiwa kuwahi kuwatuma majeshi hao. Tamko la Rais Evariste Ndayishimiye ambaye ni kiongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuwa Jumamosi alipowasili nchini Burundi kutoka kwenye mkutano wa kawaida wa 22 wa marais wa nchi za Afrika Mashariki EAC kwa ufupi, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Inasimamiwa na Anselme Rambo na kwenye mitambo niite Omer Ndwayo. Jiunge nasi hadi tamati. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya waendeshaji biashara maeneo ya soko kuu ya zamani jijini Bujumbura wanaitaka serikali kuwajengea soko eneo hilo kwa madai kuwa muda umekuwa mrefu. Baadhi ya waliozungumza na kituo cha Radio Isanganiro leo Jumatatu wanaamini kuwa hata uchafu uliomo ndani ungeondolewa. Kwa mjibu wao, taifa kama vile raia wanaingia hasara. Hawa ni baadhi yao. Ewana, tunaipokea vizuri. Juu hii soko ni ya kila mtu yoyote, na watajiri walikuwa wanahimelea hapa, wananchi wadogo wanahimelea hapa. Mtu alikuwa anatembea hapa na kuona wa ndugu zake na wajama zake hapa, anakutana badichuruza na yeye anapata kitu, lakini hivi inafungwa we. Haina kitu, iko ndani poli. Si wote tuna hasira ya kusema juu, na si wanyagihugu wangekuwa tuna uwezo tungekuwa tushaijenga. Tunapokea fresh pia hapa, naona wakijenga itakuja vizuri sana zaidi kwa si wafanyakazi wa hapa kwa magari. Naona ilikuwa ni ruhombo mingi sana ajili soko ndili kuina ingiza sana watu hapa, tunapata wakilia kwa magari hapa. Hivi sasa wakijenga itakuwa vizuri zaidi, tutapata kazi zaidi ya gisi tulikuwa tunapata. Hivi ilikuwa ni ruhombo sana hapa kwa kazi ya mabisi. Fanye mbio ijitahidi tujengee soko, tupate faida sana hapa kwa kazi na faida muinchi. Wakitengeneza itakuwa vizuri sana. Itakuwa vizuri sana kwa juu wenye watatoka nje wataleta nani hii madevizo ndani, kisha sisi tufaidike kama nchi ya Burundi. Naam, kuna haja ya kuunda kwanza jopo la umoja na asasi ya benki ili kufuatilia ujenzi wa kituo cha mauzo eneo la soko kuu ya zamani jijini Bujumbura. Ni miongoni mwa miswada iliyopitishwa na baraza la mawaziri Jumatano wiki jana. Serikali itatoa mtaji wa bilioni 60 katika ujenzi huo, ila itaanza kutoa bilioni 6. Prosper Ntahogwamiye, katibu mkuu na msemaji wa serikali, anaeleza benki ya wanawake na benki ya vijana kutotimiza vigezo vya ujasiriamali. Soko kuu la jiji la Bujumbura liliteketea kwa moto mwaka wa 2013, ilikuwa Januari 27. Nchi za Afrika Mashariki zilizokubali kuwatuma majeshi wao kusaidia katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo zinatakiwa kuwahi kuwatuma majeshi hao. Tamko la Rais Evariste Ndayishimiye siku ya Jumamosi alipowasili nchini Burundi kutoka kwenye mkutano wa kawaida wa 22 wa marais wa nchi wa shirika wa East Africa Community. Miongoni mwa mambo yaliyowafurahisha washiriki wa mkutano ni ujenzi wa barabara unganishi za nchi za Afrika Mashariki, likiwemo pia reli kwa upande wa Tanzania, Burundi na nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize katika tafsiri ya Romwald niyo yabivuze. Twaranezerejwe nuko twasanze ibihugu biriko birafatana mu mabarabara, cyane cyane mbere twaciye tuboneraho no kugurura ibarabara. Tulifurahia kugundua kuwa nchi zinaungana kwa njia ya barabara. Kwanza tulipata fursa ya kufungua barabara inayounganisha nchi za Tanzania na Kenya kutoka Arusha. Ujenzi wa barabara hiyo ulitamatika. Hivyo wa Tanzania huwatembelea wa Kenya bila wasiwasi, vivyo hivyo kwa wa Kenya muda wote wanapotaka. Tunafurahia kazi za upasuaji wa barabara kati ya nchi za Tanzania na Uganda, kati ya Uganda na Rwanda, kati ya Tanzania na Burundi. Ikumbukwe kuwa sisi hapa tunaandaa ujenzi wa reli itakayotuunganisha na nchi za Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miradi yote hiyo inanuia uwezekano wa kuwepo kwa soko la pamoja, kisa barabara zipo, mitandao ya mawasiliano pia ipo. Kando ya mambo ya kisiasa, usalama unaendelea kuimarika. Masuala ya kuyumba kwa usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tumeyachukua mikononi. Tulizitaka nchi zote za jumuiya kuwahi kupeleka majeshi wao nchini humo. Nchi zote zilikubaliana kwa hilo na tunaamini kuwa swala litapata jawabu. Lakini tutaendelea na mazungumzo ya wenyewe kwa wenyewe. Tulimchagua rais wa Kenya kusimamia mazungumzo hayo ili kutoa ripoti itakayosaidia ufuatiliaji kamili. Hanyuma azaze aradushikiriza icegeranyo kugira turabe tuze turakurikirana aho biba bigeze. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Balabala, radio ya maridhiano. Unatupata 100% kupitia masafa ya 89.7 frequency modulation mjini Bujumbura na viunga vyake, sawa na 101 nchini kati. Kama unatusikiliza ukiwa nje ya Burundi, bofya we nukta isanganiro nukta org. Hii ni taarifa ya habari. Kiongozi wa shirika la wakimbizi wa ndani kambini Bugenda na Ajerbu kwa ufupi, anaitaka serikali kubadili kambi hiyo kuwa kijiji cha 23 cha tarafa Bugenda na ombi linalopingwa na katibu wa kudumu wa katibu tarafa Bugenda na kwa madai ya hali hiyo kuwa kuweza kugawa wakazi wa eneo hilo kwenye makundi. Badala yake, kiongozi huyo anawataka wakazi wa kambi hiyo kupenda kuhamia kwenye kijiji mahususi wanachoandaliwa. Jana Jumapili kulifanyika sherehe za kumbukumbu za mauaji yaliyojitokeza kambini humo na kugharimu maisha ya watu 600 mwaka wa 1996, au sio, Gerard Nibigira? Mwenyekiti wa shirika Ajerbu la manusura wa mauaji yaliyoendeshwa katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Bugenda na ya mwaka 1996, bwana Pascal Naomvukie, asema giza lililetwa tarafani huko na baadhi ya wazaliwa wa tarafa hiyo na kuwa wao ndio pia wataleta mwanga katika tarafa yenyewe. Au hao wanaozungumzia eleza ni wakazi wa vijiji 22 vya tarafa ya Bugenda na pamoja na wakazi wa kambi ya wakimbizi wa ndani ya tarafani Bugenda na anayosema aliomba tangu muda mrefu iwe kijiji cha 23 cha tarafa husika bila kufanikiwa. Hayo aliyatamka Jumapili hii katika sherehe za kumbukumbu ya miaka 26 inayopita tangu mauaji ya katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Bugenda na yafanyike mwezi Julai mwaka 1996. Aidha, katibu mtendaji wa kudumu wa mkuu wa tarafa ya Bugenda na bwana Soren Hakarutimana asema kambi hiyo haiwezi kamwe kuwa kijiji cha 23 cha tarafa hiyo, kwani kinyume na hayo itakuwa ni kuzitenga jamii, eti hao ni wakimbizi wa ndani na wale ni waliosalia vijijini. Mbali na hayo, anabaini kwamba kuna kijiji cha amani kinachotarajiwa kuanzishwa kijijini cha Rire tarafani huko. Kwa hiyo arifikuwa wakazi wa kambi ya wakimbizi wa ndani ya Bugenda na pamoja na watu wengine wa vijiji vyote vya tarafa hiyo wanakaribishwa katika kijiji cha amani hicho. Itafahamika kwamba kambi ya wakimbizi wa ndani ya Bugenda na yaundwa na familia 685. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani sana. Ni kuambia tu kwamba kiongozi wa kambi hiyo ya wakimbizi wa ndani anaeleza nyumba za wakazi kuchakaa kiasi cha kujikuta kwenye wasiwasi wa maendeleo ya maisha yao mvua itakapovuja katika msimu wake. Oswald Ntirampeba anaitaka serikali na mashirika mengine kuwakarabatia nyumba hizo. Katibu wa kudumu wa katibu tarafa Bugendana anajuza kazi za ukarabati wa nyumba hizo kuwa ngumu kuzidi uwezo wa tarafa, ila hasiti kuwataka watu wenye mioyo ya kiutu kusaidia. Habari za kimataifa. Katika kimataifa tuingie Nairobi. Karibia watu 33 wamethibitishwa kufariki nchini Kenya baada ya gari walimokuwa kusafiria kuanguka katika mto Nith kwenye barabara kuu ya Meru Nairobi siku ya jana Jumapili. Kamishna wa polisi katika kaunti ya Tharaka Nithi, eneo ambalo kumetokea ajali hiyo, Norbert Komora amethibitisha kuwa watu wengine 10 walinusurika katika ajali hiyo, akionya kuwa huenda idadi ya waliofariki ikaongezeka kutokana na majeraha mabaya waliyopata. Polisi katika eneo hilo wanasema miili ya waliofariki inahifadhiwa katika vyumba vya kuhifadhi maiti katika hospitali ya rufaa ya Chuka na hospitali ya Chogoria inayomilikiwa na kanisa la PCEA. Ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 6:40 mwendo wa saa 12:40 jioni Afrika Mashariki, baada ya basi hilo kuanguka katika mto huo uliofuta 40 chini ya daraja ambalo ajali ilitokea. Baadhi ya walioshuhudia ajali hiyo wanasema dereva alishindwa kulidhibiti basi hilo lilokuwa likiendeshwa kwa kasi kabla ya kuanguka kwenye mto huo. Alex Mugambi, afisa anayesimamia kitengo cha uokozi katika kaunti ya Tharaka Nithi, kwa ushirikiano wa maofisa wa polisi na raia wameongoza shughuli za kuwatafuta manusura. Saa 7:33 katika studio za Radio Isanganiro, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa François Akimana ambaye ameongoza usukani baada ya Anselme Irambona. Mimi ni Omer Nduwayo. Tuungane saa 10 panapo majaliwa katika habari kwa ufupi.